اولنی صادقین سوکو اصحاب در رسول الله علیه الصلاۃ والسلام. ابو موسی رضی الله عنه وی نبی علیہ السلام سر مبارک اسمان تپور تکو او ای بد عادت مبارکہ داو چې سر به اسمان ته ډیر پور تکولو. نبی فرمایل چې دا ستوري د اسمان د پاره امن دی. نو کله چې ستوري لاړ شي او روځوړيږي نو اسمان ته برازي هغه چې واده ور سره شوی. الله و عز السماء ان شقت کله چې اسمان بوچوي او یوم نتوي السماء کتوي السجل للكتب اسمان با الله پرز د قیامت رون غاړي لکه او کاغذ کې لیکلو کې اوران غاړي او د الله حبيب فرمایي ز امنم د خپل صحابه کرام د پاره نو چې زلاړ شم زما صحابه او تبع غس راضي چې وعده کې دي شي فتنه برازي جنگونه برازي او زما اصحاب امن د زما د امت د پاره نو کله چې زما صحابه کرام لاړ شي نو زما امت تبع غس راضي چې دای سره وعده کې دي شي بدعات براشي حوادث براشي خیر بلاړ شي شر براشي نو د صحابه کرام د تلو سرا مونږ ته د بدعات او د شرور دروازې کلاو شي او د خیر والا پتلو دي. رواه مسلم رحمه الله. دغه صحابه کرامو کی اولو جلیل القدر صحابی دي عمرو ابن الجموح رضی الله تعالی عنہ دا د مدینی په سردارانو کې دی او دی او عزم کړو د دی او خپروغه او په یو خپ ګړو چې زب په دی خپل ګړو خپ په جنت کې ګرځم او د دا عزم او اراده الله تر سره کا. دا د بنو سلمہ قبیلی سردارو او دا د مدینی منورې په لویو زموارو خلکو کې وو او د ډېر سخیمو وای دا عربو د دې مشرانو طریقه دا وا چې هر چا بزان د پاره یو بت جوړولو پس هغه بندګي به کول د الله د حبیب دراتلو نمخ کې دا سی او تیارو وا نو سارو ما خام دے پدی بود تبرک حاصلولو او په باز مواسمو کې موسمونو کې بیغی تزب حکولا. نو دا عمر ابن الجموح رضی اللہ عنہ کم بود چیو اغیتا بے منات وی لیکن قرآن کم دا منات ذکر راغلے افرئیتم اللہ تا والعزا ومنات الثالثه الاخرى د دې یو ډېر قیمتي لرګینه جوړ کړو ډېر خیال به ساتلو کله به په ډېر قیمتي خوشبويي باندې دې سکولو خوشبويدار کول به او د دومره د شپې ته نو ورته رو چې دې کې ایمان رڼا بل شو او الله دې مخلوقات او کائنات سره د خیر اراده ولرله او رحمت للعالمین دنیا تر اولی ګلو نبوت ورته ملاو شو. نو اولنې صحابي چې هغه مدینه منوره ته د دعوت په نیت او د الله د کتاب د خول په نیت باندې سفر کړي هغه مصعب بن عمر رضی الله عنه دی. ای لاړ المدینه منوره ته او صحیح احادیث کې راغلي دی ود الله د کتاب درس کولو ځکه دین د غشه یو سره وي د دین کار کوم د دین بس قران الله را لېګلې او د نبی علیہ السلام احادیث مبارکه دي. د دې عمرو بن الجموح رضی الله عنه یو دریو بچیو ایمان راړو دیو نوم دے معوض د دویم نوم دے معاذ او د دریم نومو خلاد رضی الله تعالی عنهم ا دری یو امزول صحابی د معاذ ابن جبل رضی الله عنه هغه امزول پر سره ایمان راړو امور له پټ دعوت ورکو نو هند دای مور وا ناغي مور سره ایمان راړو خدا مشر نه پویولو دا وړ کوته بوزوش ا مشر سره کولو ځکه خو ځان له بوتان ساتلی او سخت طبيعت د د دریو بچو او د دې عمرو بن الجموح رضی الله نو بیبی اسلام راړو خدای لا د دې ایمان او د اسلام نه خبر نو بیبی سوچو کو چې مدینه باندې خو اسلام غالب کی رستر رزق خلق اسلام راړي اپ دې مشرانو کې شو پاتې نو شو په شیر کې سیوا د دې د خاون نه د دې د خاون سره مینا و د اسب د خزي خاون مینې ډېر شفقت به کولو نو ډېر یاره د چې د په کفر مړل شي اور ته بلار شي د کزم و ایمان د چې څوک په حالت کفر کې مړ شو بس اور ته لاړو نو د دې بیبي ډېر فکرو ابل طرف ته دا والد سے بیریږي چیرې زما دا بچی چرته د پلار نکد زنده و نړۍ ا دې مصعب ابن عمر رضی الله عنه تلاړ نشي نو د دې خپلې بیبي ته وی نو می واغستو وای احذری ایلتقی اولادک بهذا الرجل وی وې اره ک بچی دې چته دې سړی له لاړ نشي ګره مصعب ابن عمر رضی اللہ عنہ یادے ناغی و سمعن و طاعتن خاوندہ پسرستر کو منظور زنی وقت کی بدا ضرورت دو وجہ نسکے خبر اب پٹھے ایدہ پڑھے روٹا کرو را رسی دلے چاہت اخبلی ایمان اظہار او کلمہ چھتا تا خمولا زکا دا سی توجہ نشتا جی پا مفتو کی را رسلے مفتو کی ملاو دے ويستا بصر سترګ خبر منم ولكن هل لك ان تسمع من ابنك معاذ ما يرويه عن هذا الرجل دا بچی دې دې سړی نه خبره نقل کوي ته وی لګي واو رکھنا فقال وي حكي وهل صبا معاذ عن ديني وانا لا اعلم بيبي ته وي تعجب دې ستا بچی سوابي شوی او مال اړو پته نشتا ديني پريخه اغیوی نا صرف باز مجالس و تلاڑو نس خبری تیا دی کریوی روی بلا نو معاذ رضی اللہ عنوی رو گفتو نو چی دا پلار مخی لکین آستو ورطوی مال آغشی واوروا چی تا دا مصعب ابن عمر رضی اللہ عنو نوری دی ناورت سورہ فاتحہ ہوئی سورہ فاتحہ دا صحابی نا سکڑی وان الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم صورت ټول ختم کو رسول کدا خو اهل زبانو فقال ما احسن هذا الكلام وما اجمله واذا سمر خاسته خبرې دي او سمر مختصری دي خو کوزه کې سمندر څخه کړي بن کړي وي اكل كلامه مثل هذا وی ټول خبرې داسې دي نو بچی ورتوی فقال معاذ واحسن من هذا يا ابتا ذین خیسته خیسته خبری دی نو خو خدینه د چیز سره بیعتو کی اټول قوم بدی ایمان راڑی نو دا بوډا لک چپ شو د کټول عمر کفر کې تیر دی ټول عمر په پوت پر استای کې تیر دی اواغه ورته دین خکارېدو نو دیوی لستو فاعلا حتا استشیر منات فانظر ما یقولو ویزی ترغی سکوم نزب دری خکل بود سر مشوره کم جنی مال سر آئی را کئی داغ درائی او د مشوره مطابق بسیم فقال له الفتا وما آسان یقول منات یا بتا بدر لسوی و خشب اخو لرگیر اسوم لا یعقل ولا ينفق دا اقل لري نه خبرې کولی شي نو والد لی غصه ورله هغه وی نه زه به خامخا مشوره ورسره کوم. بیا عمرو بن الجموح رضی الله عنه منات ته راغی او د دې بچ کله بوت سره خبرې کولی نو یو بوډای به شاته ودرولا وی دا د ترجمانی کې به شیطان یو غلطه لار خولی وا ودری دو ډیر په عزت باندې یو خپه سمدا بلخ په سخت غوډه و نو ډیر صفاتونه د منات وکړ ابیا ورته یا منات لارې و انک قد علمت بان هذه الداعیه الذي وفد علينا من مکه لا يريد احدا بسوء سواك اے منات دې کې شک نشته تعالی پته ده چې دا دعوت د مکی مکرمین راغلی تا نه بغیر ډوبل سه اراده نشته چې د منات عبادت او بندګی دی خلق پریزي اے د دین او د قران مقصد دا ده چې ما سیوا د الله نه د هر چا بندګی دی تر کړې شي یو د چا دی شروع شي یو د الله دی شروع شي وانه انما جاء لينهانا عن عبادتك دا مصعب ابن عمر رضی اللہ عنہ خودی دا پارا راغلے دے چی مستاد عبادت نمنی کی ابس ما بد گنلی زور سر بیعت نکم چستا مشورا واورم نتماتا سا مشورا راکا ناغول سا جواب ورنم بود پچالا سا جواب ورکیاں بھائی ندوی لعلک کد غضبتا کی دیشی تو غصہ شوئے خوزتا رغی سکوم نا چې تا مشوره نی را کړی بچوم دې ته قتل نو دې د شپې په تیار کې رااله او دغه معاذ ابن جبل رضی الله عنه مر سره ده د خپل والد د ابوت مناته واغست په شپه کې او دغه زینې یوړو د بنو سلامه کبیلی یو کند د واغی کې به ګندګي غرزولا نل دی ورتا او کو ابو ورتا ابي اخبل کورون سره له شوکم په پوه نشول کله چې سبا شنو عمرو ابن جموح رضی الله عنه راغه چې هغه خپل بت ته د سلام د پار لاړ شي او تبرک د پاره ونو مند نکور کی وی ویلکم من عدا علی الہنا هذه اللیلہ وی تعجب دی بیگا خو زمون په خدای چا زیاته کړي ور اخل الله شان والی یو پل ورته الہ او مشکل کوشا وی بل پل وی چا پس کړي زیاته پکړي نو شورو شلټونه کولا نو چلاړو اغاز انسکور په ګندګۍ کې پروت دی نو وی وین زلو پاکې کو خوشبویدار کو به خپل زیل راړ او وی اما والله لو اعلم من فعل بك هذا لاخزيته خبردار قسم په الله کمال پته ولګې د چې دا کار چا کړې زبا غرسوا او شرمندکم دجدی مشفای بیا لار ورله ورزول بیا په ګندګۍ کې ککړ پروتو د بیا وینځلو خپل زیل راړو د بداش کولې بداش کول دجدی دیر څنګه شنو یو ورځ راغه واخذ سیفه فعلقه براسه سوره رانا او داغه په غاړه کې ویزان دکا وقال له يا منات اني والله ما اعلم من يصنع بك هذا الذي ترى فان كان فيك خير فادفع الشر عن نفسك وهذا السيف معك ويقسم بالله تا سرغوردا سکارونه کی کتا کی س خیر وی دا شر زان نه دفق او تور به در سره شي ته چې ما سره سونا غاړه کې در لا وی زان دکړي ابیا بسترې تراغه نو کله چې دې ځوانانو د دریو بچو د معاذ بن جبل رضی الله عنه یقین راغې چې بوډا خو او سپینګيري خو بالکل خوب کې ور ډوب شوه نو بیا بوت تلاړ توره تر اواغستا او باریکون یو مړ سپه پروت اور سره پر سوي تړلو او ولټه بیا په ګندګۍ کې ور ورزول دې چې بیا راغې وی کتل توره ور سره نشتا او مړ سپه ور سره راوي ځان دې بس الله چې شان هدایت کوي ندا عرب بالبدی شاعرانو وی والله لو كنت الها لم تكن انت وكلب واستبير في قرن قسم بالله كت اله و ته مشکل کوشاوه ته مددگار و نو تاسو په ب پيو کند کې پيو رسي کې تړلي شوي نه وي او ایمان راړو راغه مسلمان شو خوده افسوس کولو چې ټول ژوند دلې په کفر کې تیر شو ډېر ارمان کول د عمر یو لوی عیسا د شپې تو کالو نه زیاته دا په کفر کې تیر را نو پخپل جسد او روح سره فاقبل على الدين الجديد بجسده وروحه پخپل بدن او روح سره دین ته متوجه شو وودع نفسه وماله وولده في طاعه الله ورسوله خپل مال بچی رسول الله دین نسکل قربان کله کله وخت لګوي او اخلاص دبر د دور دور درجی په حاصل شي چې بے پروا او غافل سره په سلو کالو کې نشي کوله لږ وخت پکې تیر نو چې احد میدان جوړ شو عمر ابن الجموح رضی الله عنه قتل چې دری واړه بچی تیارې کړي او د دشمن مقابله ته د احد میدان توزی لقد ازمرو پشان تیارې کړي او د شهادت د پار ډېر په شوق کې دي چې وی قتل والد شه به امزان تیار کړي د دادری واړه بچی ورته وي چې ته ډېر بډای د عمر انتها ده بل طرف لدار خپل سخت ګړه ده او الله قران کې ویلي چې یو سړی معذور ده نو کده جهاد تنوزی په دس ګناه نشتا نو ته الله معذور ګڼلې طول خامخازي بس مونږ زو فغضب الشيخ من قولهم شد الغضب دا بوډا والد د بچو په خبره سخ غوسه شو لاړو رسول الله عليه السلام ته شکایت کوي ويا نبي الله ان ابنائي هؤلاء يريدون ان يحبسون عن هذا الخير وهم يتذرعون باني اعرج ويدا الله حبيب زما دا بچي ما بندي د دې لوی خير نه ا دې په دې دلیل نشي چې ته په خپل ګوډي والله اني لارجو ان اتوا بارجتي هذه الجنه قربان زمایرا دزا چې په دې ګوډه په جنت کې وګرځم رسول الله عليه الصلاه والسلام بچو ته وی دعوه لعل الله عز وجل يرزقه الشهاده وی پرېږي الله ولا شهادت ورکی او لویه مرتبه ده دا نیمګړي دنیا کې ولې څه کوي چې الله حبيب وي بیا پکې پاتې شول فخلوا عنه ازعانا لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم هي بس لارا کولاو کا دا الله دا حبیب خبره ته تابعدار شول نو کله چې وحده و تور هغه د بیبی نه رخصت واغستو دا سه رخصت چې بیا به واپس ناراضي او چې کله اوته د کورن نو قبلې له مخکو و ی اللهم ارزقنی الشهاده ولا تردنی الی اهلی خائبا اے زما ربا شهادت راکی او نامراده می کور ته بیا براولی دی نیمګړي دنیا نه د صحابه کرامو د سیسو زرونه تور اللهم ارزقني الشهاده ولا تردني الى اهلي خائبا. الله مال شهادت را کی او بیا م کور ثنا مراد واپس کې. د چون کې والد دا بچی تیګیر چاپیر دی او د معذورم دی د تاسون کې د قبيله سردار دی نو د بنو سلامه ټوله قبيله د خپل سردار نه راته ودی. او چې کله جنگ خګرم شو د رسول الله عليه السلام نباز خلق تس نشول خو عمر ابن الجموح په ګوډه خپلک ولاړ دی مضبوط. او ای سوی انی لمشتاق الی الجنه انی لمشتاق الی الجنه زما رب زما جنت ته شوق دی بچی مور پسې دی. او دی بچو د الله د حبیب نګیر چا پیر دفاعی جنگ کولو ترتیج بچیم شهیدان دوار پر وتل او والد صاحب شهید شو. کله چې جنگ ختم شو د الله حبیب زخمونو کې پوینو کې لیت پیت سه د الله حبیب را پاسې دو چې شهدا دفن کی نو صحابه ته وی خلوهم بدمائهم وجراحهم فانا شهید علیهم پدې زخمونو وینو کې دفن کړي زب گواہی کوم پرز د قیامت چې الله استاد دین د پاره دا قربان شي وی. اب او فرمائل ما من مسلم یکلم فی سبیل اللہ الا جاء یوم القیامہ یسیل دمن اللون کلون الزعفران والریح کریح المسک. نشتے او مسلمان چید اللہ لارکی زخمی کڑے شو مگر پرز دا قیامت براشی تازہ تازہ وینا بد بدن روانائی لکہ سنگ جدے شہید کی دو زخمی وینت لا د خبر درا پورته کې دو سره بیا شوی وینه بروانه رنگ با رنگ د زعفران وی او بوی بد دی ویني د مشکو انبر اونتی وی. نبی رحم السلام او فرمایل اے صحابه ورته ویل قربان چې موږ زخمیان میو او دی او یا قبرونه خو موږ نشو کولای تاسو خپل وګورئ ګوره یو خبر باندې لشل کسان ناجمې چې بیا شخص دی د احد میدان ټول لکانو نه ډک دی نو په کانو کې قبر کنستل ډیر ګران وی نو او یا قبرونه زخمی زهابه نو د الله حبیب ورته ویل حد لکولاو کای خیر دې دوه په یو قبر کې دفن کړي. نو دا عمر ابن الجموح رضی اللہ عنہ دا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ دا جابر رضی اللہ عنہ والد دا جابر ابن عبداللہ ابن عمر وی دا دی دوارو دوستی وا دا دوارو پیوزے قبر کې دفن کئی. نو عمر ابن الجموح او عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ما چونکی دنیا کم دوستانو دا الله دا حبیب دا حکم مطابق دا په یو قبر کې دفن شون په منځ کې بس پرده وا په منځ کې بس وا په منځ کې بس پرده وا نام د شریعت یو حکم دی. دا د صحابه شان او لب وخ اسلام کې تیر کړي خو سه عجیب انداز سره تیر کړي او د شهادت سوال کړي دا دنیا ورته نیمګړې ښکارې ده او اخیرت طرف ته سوا. یو بل صحابی عبداللہ ابن جہش رضی اللہ عنہ دا اول دے شدت امیر المومنین ویلے شوی دا دا نبی علیہ السلام دا پپوز ویلے سنے ابن عمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دی مور و امیمت بنت عبد المطلب دا امیمه رضی اللہ عنہ دا نبی علیہ السلام پپو و ترو روا او دا دا رسول اللہ پس خرگنی کم رازی زکر دا دی خور زینب بنت جہش دا د نبی کریم علیه السلام په ازواج متطهراتو کې دا د مؤمنانو په میندو کې دا او ازواجه امهاتهم د دې د اخور زینب بنت جهش چې دا غي نکاح واقعام تاسو د امهات المؤمنین تفصیل مون دی وی بی بی مناقب په جمعه کې ذکر دی د دې نکاح په عرش کې تړلې شو وا کبه تړلې شو لکه دا شنو چې گواهان کې دی جواب او قبولي عرش والے کوئی چې نکاح عرش کې تړلې شو دی باندې وی اسلام ته وی قربان دې نورو بی بیانو نظر پدریو درجو تاسو ته نږدې یو خوکستاسو نکا عبد المطولب دے نو زمانی کا مغلے ادھے دی ٹھولو نکا پا عرش تڑ دی شوی پا فرش کی تڑ دی شوی او زمانی کا پا عرش کی اللہ تڑ دی اپا دی نکاونو کی دی چارور او پلار پا کی قاسدو اپا دی کی قاسدو جبریل علیہ السلام دا اولنے سڑے دے چې د اسلام جنډه د الله سوکي ورکړې شوی ها بای سو سونو مې نه و دوه لګورې اوس څوک به نو وای دا چې خبره شو دا وای بچا او ملما مې وو وای اتل رسو موږ ورته لا وام نکم صحابي خبره شو رجو دوه نو خو دې ځی کنه ها بای تاسو دا حال نه ها بای تاسو کی چا چاله درځي چې خبره شو دا غلطه فرض کفایت لاغا دا کسر کې دا سوشت کو تاسو غاړ اخلاص شوا پي ټول د تاسو یې اوبا دې کوم صحابي حال شورو دي دی په لوایا دا عبد الله ابن جهش رضی الله عنه پر نوم خو یاد وای کنه اوبا اول من عقد له لواء فی الاسلام اول د اسلام جنډه چاله لاسو کې ور کړی شوی اول من دعی امیر المؤمنین اغا عبداللہ ابن جحش الاسدی دے رضی اللہ عنہ در دیر مخ کی اسلام روڑے دا اللہ حبیب لا دارو الارقم تنو دن نشوے چی دے اسلام روڑے فکانا من السابقین الی الاسلام دے اسلام تا دے طولو نسرے پاغا سابقینو کے دے تا سوچی قرآن وائی کنو وی والسابقون السابقون ویروان دی کی دن کی دا اللہ تو آتڑوان دی بھئی پا مرتبہ کی دا مخوخہ تا کنا اللہ دی منگم پکیو گرزے و دیل ابدام خوخوائی وی چی دا اللہ تابداری لڑوان دی کی دے بھئی جنت تڑوان دی نجومات لبو وقتی رات لیل خوختی کنٹول نرستو رازائی سوک چی وی چی اللہ دی ما پسا سابقون سابقون کرا ولی نو دا کوشش کوا چی دا خلقو نگنٹا مخ کرا دے اجي سو کوزي ته ګنټه رستوزا اوای شنو به صبر را سوک نه مني امانه وسوک باغ نه وای مانه وسوک اقامت نه کای او کدیل باندې پیسو لګولو کاری چې مانه سوک مخ کې نشي پوښوي په دې باندې کړه اوس په دې ته پويږي ته مودا خوښ دي چې الله مو سابقینو کې وګرځي بھائی والسابقون السابقون دا الله او دا رسول طاعت چې سوک مخ کې دي د دې په مرتبه کې بسوي مرتبه دلته وای دا فکان من السابقین الی الاسلام کله چې نبی رسول سلام حکم وکړ چې مدینه ته ځي ځکه قریش ته تکلیف رسیدو نه باندې دلنا نو دې دوی مهاجر د مدینه منوره ته سوې سم دي د نمخ ابو سلمہ رضی الله عنه هجرت کړې او ورپسې دویم مهاجر سوق دی عبد الله ابن جهش دا رضا ولنې هجرت نه دی د حبشی ته هجرت کړو زو هجرت دی د دوو هجرتونو خاوند دی مخکب د هجرت کړي ا د دویم هجرت ادا شری چې ځان سره ټول بال بچ بیویانی بچی بوډاګان ځوانان ماشومان ټول روان کړي ټول خاندان مسلمانانو ادا د الله پر رحم کی ماشومان بوډاګان ځوانان فقد کان بیته بیت اسلام وقبیله قبیل ایمان ټول کور دی ایمان دی او ټول قبيله قبيله د اسلام دا هي وای چې کله لاړ لا کورونه داسه خفف راتو ځکه ګڼه قبيله ټول کورونه فما ان فسلو ان مکه حتا بدد ديارهم حزينه كئيبه چې کورون د جدا شو لا کورون ورپسې جوړت خالی کندرات پراتو اس سوکم پکینو لگ وقت تیر ندی عربو دا کافر مشران رالن اگوری چی سوک سوک لارن نو عطبی او غٹ کافر دے دا عبداللہ ابن جہش او دا بنی جہش دی کورونو تا چو کتن نو هواگانې لوزی څوک پکشته دی نه وګوره کافر د خلین روزی وای اصبح الديار بني جهش خلاء تبكي اهلها د بني بحش کول نو خو خالی دي هغه اوسیدونکو پسې جاړي چې هغه ایمان والا خلک کپل لړ ابو جهل باندې خبر اړه رب ته لګی دا یو کافر د خلین نو سب خبر وروته وي د بني جهش کور نو خو خالی پراته دي او ټول یې پسې جاړ یا ابو جهل پانه بدو لګی دا ابو جهل وي و من هؤلاء حتا تبكي همديا دا سو خلنه چې کور ور پسې جاړ دا تسوي دا شغل کو پسې کور نه جاړ بیا کورونو کې ګرځې دو چې سبې خوخونو هغه سامان ته وړو ادا ست اختیاراتي چلول لکه سړې پخپل کور کې څه کوي اختیار چلی عبداللہ ابن جاہش رضی اللہ عنہ لچه پتہ لگی دا چې ابو جہل زمون دی کورونو سره سکے نو دا اللہ حبیب تے ہوئے دا اللہ حبیب ورطوی لا تردعا یا عبداللہ ان یعطیک اللہ بها دارا فی الجنہ ستا کور کی خو ابو جہل تصرف کے تو خفا و غسے خوا خادے ندے چلے دی پا بدلہ کی جنت کی اللہ کور درکی قال بلا يا رسول الله ويقولنا قال فذلك لك نزلي بها خوشحال شو او مدينة منورة ورتد ارام ود سكون يوزه اله العالمين وغرزول رب العالمين دا خفل بندگان بامتحان نبرزي ديخو پا امن شو ځکه مکه مکرمه خو کافر او مسلمانانو اسمان ازمکه ته یو کړی هي پتنګ کړیو نل دل لغون ته آرام حاصل شو د الله حبیب ذاتو کسانو یو لخر تیار کو دی وتو کسانو اپاغه بکی عبد الله ابن جهش رضی الله نو امیر کو ا دې کې سعد ابن ابي وقاص هم دی هغه اشرو مبشرو کې چې دی اور ثوی لا اومرن علیکم اصبرکم علی الجوع والعطش تاسو باندې امیر جوړوم چې څوک په لوګا او تند ډېر صبر ناک دی نو به جنډه د مشره عبد الله ابن جهش رضی الله عنه تعالی شو کې ورکا فکان اول امیر امر علی طائفه من المؤمنین اول امیر چې د مسلمانانو په وړل جوړ دې څوک دی اما یسوک دے تولو ای عبداللہ ابن جہش رضی اللہ عنہ او اید اللہ حبیب پر امور حربیو کی دسا دومت سمر رہنمائی کرے دتا نبی علیہ السلام خط ورکو و امرہو اللہ ینظر فیه اللہ بعد مسیرت یومین وی خط با گوری نا چی سو دی دورا چی منزل نیکلے دی جنگ و مور چی سمر پتوی نو مسلمانان کامیاب وی مسلمانان و راستون دی کافر و یهود و پلاسو کرے چی سوک روان دی دل پتہ نی لگی چی چر تزم دی دشمن لب جاسوسی بس جاسوسی ہوگی پوی نو شوی پا خبر پانے خط ورکڑے وی دا با گوری نا چی دورا چی منزلو کنو پرا بیندازی چی زادتاز شتا لیگم پدې حکمت پوښوي لخر روان دي خو لخر تم پته نشته نو د دشمن جاسوس به جاسوسي وکي یا شر روان دي ایک منن کی صحابہ موږ او تاسو لوګه چا خطر کو جدا په خبرو کې ګوري چې ترغیزو په 50 ځلې مو قتل دا سه تابعداري دراکی او هغه له خط ور کړې دا الله د حبیب دا سه مننه وا نو چې کله دروازه تیر شوه عبد الله ابن جحش رضی الله نو د رسول الله خط کول او وای چې خط کې مو قتل نو ماته ویلار شحتا تنزل نخلا بین الطائف ومکه فترصد بها قريش وقف لنا على اخبارهم هغه کې لیکلی چې وادي نخله د طائف او د مکی مکرمه په یو ځای د غرور دي صحرا ده پټ زیره ویل تبدی رشی د قريش او کافر جاسوسي وکه مال یو یو خبر را دي چې د اسلام د فارس وایي دا بالکل ګور د دشمن خلیل لاړل ال تلوی خار ده دمر کافر دی او تک سان د دشمن سو خلی ته ودی گل د چخت یو لستو و یسمع عن و طاعه لنبی الله بسر سترګ د الله د پیغمبر تابع یاري ما ته منظور ده الله حبیب ولې دی مرګور لو بده خط و اوره کسوک در صدت ل خغنی مجبور کې بینا مرګور ته خط و اورولو نعیم سمعن و طواعتن لرسول اللہ صلی اللہ علیہ بسر سترگو مدر رسول اللہ پیغام منظور دے دو دی وادی نخلقی دی رشل دو کافر و جاسوسی بے کولا و مسلمانان و تبین آغی سکولو خبر بے رسولو ناسا پی دی او قافلو کتسلور کسان دی پکے عمر بن الحضرمی دی پکے حکم ابن کیسان دے عثمان ابن عبداللہ دے او دا غرور دے مغیرہ دی تجارت کافلہ را روانا و سرمنی راڑی او ورسرا میوی وی زبیب او تجارت کولو دی مشورہ او کچھتا خو کافلہ روانا دا سوکو ادا دا اشہر الحرم اخیرنی رزد کمی دا حرمت میاشی جیوی دا غی اخیرنی رزد د دوی کې قتلوي دا کافر نو دا خو با په اشهر الحرام کې قتل راشي او که پریزوي نو بس سبب حرم ل رسیدل زموږ د الله سنو ته په خبره پوه شوې کنا نو چې حرم ل رسیدو حرم خدا منځه بیا ولته سو قتلو لشي ابراهيم عليه السلام سوې دي رب اجعل هذا بلدا امنا وجنبني وبني ان نعبد الاصنام ابراهيم عليه السلام لاس پور تکلی مکه د پارا ول سوال د سکي د امن يا الله دا زيد امن جوړ کي نو دا سيد امن جوړ کړه ګور کافر وې د پلار قاتل چوکا ته په حرم کې نو قتل وې ولا دا د حرم ديزه دي کافر خو د حرم څومره عزت ته د پلار قاتل به ګرځې دوه حرم کې ورته سترګم نه پورته کولې اخر مشوره په دې راړې چې خلک وجن کو دی لاړل نو یو خو زموږ حل خلکو لوي د دې جان خطر کې نو یو یې تیمور کو دوی په قید کې راوصل او سرورم ته تختیدو د چون کې دا خو اشهر الحرم وو نبی علیہ السلام مرتوی والله ما امرتک بقتال انما امرتک ان تقفوا على اخبار قریش ما خدای له قتال حکم نو کړي ما خدای ته د جاسوسۍ حکم کړي او حکم چې زمری دانه چې ورته په نغور کې تم جوړ کې دزار دې ډیر زیات خپه شو چې مو خدای الله د حبیب د حکم مخالفت وکړي ادا زمکا پی تنگا شو بازی صحابو ملامتا کل مومنانو چی تاسو خو رسول اللہ دا قتال حکم نو کڑی تاسو لی کس وجلے بے انتہا پریشان شول او آپا لکفارو پی غور رو لی گلو دی نورو کافرو کی خبر خورکا چی محمد رسول اللہ علیہ السلام خود حرمت میاشتی بیزتی حلال او گنلا وینه پکې دوی کې مال واغستو زمو سړی قیديان کل نو د خفقان نورم سه واشو خفقان نورم سه شو دا الله محبوب بندگان وی دلته د خفقان سی واکیږي او عرش والا مالک وحی رو لگلا سورہ بقری اللہ دے مونگو تاثر دے قرآن دے تفسیر دے ذکڑی توفیق راکی اللہ ویسألونک عن الشہر الحرام قتال فی قل قتال فیه کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل حبيب دای تپوس کای تھانا پبارد میاشت دو حرمت کی چدی کی قتال سنگ دے ورته فرمای پدی کی جنگ کو لو ی گنا لا خدا اللہ دلارنا چدا اللہ لارد اللہ رسول و قران نے دین بندول وی گنالا مسجد حرام نہ خلق شڑل وی گناہ دا اے کافر لوی تعالی خدا خکاری جی په حشر الحرم کې قتل کو ات چې الله وحدانیت نه مانی رسول الله علیه السلام دین مکه نه شړل دوی دبل پسترګه کې در تسخکاری حسن خکاری په خپل سترګه کې جری شاطیر پروت ته نا شاطیر در تسخکاری دا یاد چې نازل شو د الله د حبيب زړه خوشاله شو او عبد الله ابن جحش رضی الله عنهم ډېر خوشاله شو د دې دا غنیمت په اسلام کې اول غنیمت ده او دا اول مشرک دی چې په اسلام کې وینته شوی او دا اول جنډه و چې د دې لپاره مقرر شوی وا او دا اول امیر چې د دې امیر المؤمنین وی بیا په بدر کې د خپلې طریقې سره جهاد کړي دي کې د احد جهاد راغی نو دا صاد ابن ابي وقاص او عبد الله ابن جهش رضی الله عنه دواړه مرګري صاد رضی الله عنه چې کله احد نو ما سره عبد الله ابن جهش رضی الله عنه ملاو شو نو ما له وی څه دعا د الله نه نو غوړې میدان جهاد کې دعا رات کیږي نا ذکر رنگ صاحب کی ولاره شهادت راضی دی وخت کې پاغه ټولو کړو سړیخ په باندې دی ټولو توجه چاته ده ا ته دعا روح څه دي چې ټولو توجه چاله شي د الله ذات عالی له شي نو ای دوار اړه له شو نو صاد رضی الله نو ای ما دعا شروع کاو ته په امیر وی یا ربی ذا لقیت العدو فلقنی رجلا شدیدا بحثه شديدا حرده اقاتله ويقاتلني ثم ارزقني الظفر عليه حتى اقتله واخذ صلبه ويرب چې دشمن سره ملاو شم یو غټ بهادر او تکړه را سره ملاو کې او چې اسلام مبارک دا غوسه او غضب هم ډېری دشمن ډېر دی چې زه ور سره جنگي کوم دې ما سره جنگي ابیا به مالک ابیا بیره کې او غزر چې کوم سامان چې هم ټول غنیمت کې عالم عبد الله ابن جحش رضی الله عنه د ما په دعا باندې وای امین کولو به یې بس دعا کوم ته په امین کوا عبد الله ابن جحش رضی الله عنه اللهم ارزقنی رجلا شدیدا حرده شدیدا باسه وقاتله فيك ويقاتلني ثم ياخذني فيجدع انفي واذني فاذا لقيتك غدا قلت فيما جدع انفك واذنك فاقول فيك وفي رسولك ويلا يو غټ کافر بخیل راولي چې زور سره جنگي ما سره جنگيږي اعمال بیا شهادت ملاو کې اجه زما دا پوز او غوګونه را نه کټ کې چې تا سره میلاو شوم چې نهې غګونه نوې پوز چې سر را لوي د غګونه دی شول زاب داته او ستا د رسول باره کې ک شوي د سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه وي وي دعا د عبدالله ابن جهش خیر من دعوتي زما د دعا نه سوه غوره وه فلقد رأيته آخر النهار وي ما په آخر درس کې وکتو شید کړی شوی وان انفه واذنه لمعلقان على شجره بخيط وغنه كافر کټکړو پوزا اتار کې سکړو پیرلی او نکی راوي ځان کړو الله رب العزت شهادت یولو مرتبه ورکا او دغه ماما حمزه رضی الله عنه دې سوکره ابن جهش خرهله او دې ماما دې دو سید الشهدا سره دې په یو قبر کې دفن دې چا سره سید الشهدا سره او د الله حبیب په خپل دې دفن کوي اپا کې اوخ کې ته رسول الله عليه السلام په اوخ کې ذکر الله حبیب اکثر ترونا سو کافر ادا یو حمزه رضی الله عنه چې لوی بهادر د دې د ټوکړي جوړې شي رسول الله علیه السلام ویلی بو کده ترور نه یری دے دا ټوکړي به پری شي وي چې پرز د قیامت څوک د قبر نه را پورته کړي ته په دمارو نه د خېټو نه را پورته شي د سید الشهدا سره رسول الله علیه السلام عبد الله ابن جهش رضی الله عنهما دا دواړه په یو قبر کې دفن کړی دي الله دې زموږ استاد او پزړونو کې د اصحاب رسول صلی الله علیه وسلم بنا او محبت واچي دا غي طاعت او تابعداري دي الله موږ ورته ستره نصیب کړي او څنګه الله دا دنیاي تنیمګړې پزړونو کې شولې وا د دې نیمګړتیا او فنا دې زموږ استاد او پزړونو کې واچي زمای عزتمند دا نیمګړې فانی دنیا را الله رب العزت دې موږ او تاسو له خپل قبر او ځل قدم سکی دا دې مخې لکی وسم ګور موږ او تاسو سره سره د الله احسان دې کو استوبه او واسو قبليږي کنا کم حقوق العباد او حقوق الله مزایکړي کچره سمت او واسو په دې ساته قبلې کني قبلې نو الله دې موږ ټول ته زمای عزت مندو د شهید او به توفیق راکې او الله دې زموږ توبه په خپل دربار کې قبول او منظور کړي الٰہی العالمین زموږ د ټولو خاتمه په ایمان کې یا الله خاتمه زموږ په ایمان کې الله موږ ته زموږ والدین او تا استادان او تا اصول فروع او تا مړو ژوندو حاضرینو غایبینو ته واړه او لوی ګناهونه معاف کړي الله څومره بیماران دي کورونو کې دي اسپیټالونو کې دي دیرو بیمارانو د دعا بارکی ویلی پر نیو مرگری وی ویدام پکی وائی که چاویلی که نیدی ویلی اللہ ٹھولو لشفاور کے کمو بیمارانو ویلی چی مال دعاو که اللہ غلم شفاور کے اکچانی دی ویلی ایتم شفاور کے اللہ ٹھولو مد دائمی عارضی بیمارونا پخپل حفاظت کے حساتے بیگنا بندیوان اللہ دا بندر اخلاص کے دکم مسلمانانو په منځ کې دشمنی طرف غلای دي الله په محبت او دوستۍ بدل کړي الله د هر ظالم د ظلم نه د هر شری د شر نه د هر حسدی د حسد نه مونږ ټول سو کې په خپل حفاظت کې موسی ته الٰه العالمین د چا اولاد نشته نه کومه صالح اولاد ولا ورکه او د چا اولاد وی الله د والدینو د سترګو یې خواله جوړ کړي زموږ مدرسې د تعمیر شروع لري دې کې چې څوک منډې ترړې وایي بدني خدمت کوي مالی خدمت کوي دعا ورته غواړي رب کریم ته په مال اولاد کې خیر او برکات واچي او دا ول الله صدقه جاریه کې ګور دا نیمګړې ژوند دې په دې کوم ځای کې موږ ناس شو ډېر او خلکو چې دا جوړ کړي د خارو د لاندې دي دې کې بعضي مسلمانان ډېر اخلاص سره لګیا دي منډې ترړې وایي الله ته په مال اولاد کې خیر او برکات واچي او دا دغه مسلمانانو زموږ د پاره یو صدقه جاریه جوړه کی الله زموږ ټول مدارس او مساجد او مراکز د اسلام تر قیامت پورې الله قائم او دائم وساتي د بعضی بیمارانو څخه تکلیف ته خصوصا دعا بارکی ویری الله ته ورته آسان کی پخپل رحم او کرم دا بیماری دی لري کی کدایمی دی او رب کریم کا عارض دی اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار